B-O-R. Da. B-O-R 061. Oko. Ostatni 3-7. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Mało celebryckie miasto, ale kasa się tu zgadza. Geniuszy biznesu, widać na gazetokładkach. Życie w ich świecie, ziomek, to nie moja bajka. Choć od podziemia jestem wizytówką miasta. 061, tu gdzie szerzy się penerstwo. Możesz tu trafić, ziomek, ekipę wildecką. Na kolorowo, pięknie porobieni fetką, pospawani metką, im jest wszystko jedno. Jak w polityce tu legalizują biznes, nigdy nie zgadniesz, kto pizga lewiznę. Jak jesteś głupi, to lepiej zacznij myśleć. Za długi język szybko wpłyniesz na mieliznę. Filmy wprowadzają życie, w każdej bani leci narkos. Na chatach wymieszane, disco, polo, skardcore. Zero rozkminy, może wchodzić w to nie warto. Ja na walkę mam swój sposób, jak poznański ankor. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Ta, 061, moje miasto, moi ludzie. Od dzieciaka jedna miłość dla tych ulic i podwórek i do wszystkich dzielnic i poznańskich osiedli, gdzie większość ludzi przez całe życie spłaca kredyt. Znowu głuchy krzyk ofiary, zagłusza dźwięk syreny. Sumienie to kwestia wiary, większość Boga tu nie wierzy. Nie ma nic więcej, nie ma nic pomiędzy. Jak nie masz nic do stracenia, na niczym ci nie zależy. Tej, rozumiesz? Albo toniesz, albo lecisz. Przez to paru ziomali, niestety ma z prawem problemy. Mam paru ludzi, którzy na zawsze odeszli, tak samo jak oni. Zostaję tutaj aż do śmierci, ziom. Od zawsze jestem stąd, to miasto to mój dom. Chociażby kurwa nie wiem co się działo i w chuju mam to czy inni tu też tak mają. Ja z dumą reprezentuję moich ludzi i miasto. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Kiedy dzwonisz na mój numer 061, dobrze znasz kierunek 061. Prosto z miasta mówię 061. Zero wątpliwości, 6 liter, jedna banda. BTKWO to północna strona miasta. Rasowe pyry, nie żadna włoska pasta. Ostatni krzyk osiedla pilnuje swego gniazda. Jeżycki fyrtel tu gdzie parą gada wiara. Po eksmisja komorników japis podwyższają standard. Czuł się bezpiecznie, lecz pamiętaj jesteś gościem. Nasz panę małą laty lubią przypierdolić młotkiem. Rataje labirynt betonowych mrowisk. Różnice w dobrobycie widać tutaj jak na dłoni. Przyjezdni studenci dają wynajmem zarobić. Ja pamiętam, żeby windę otwierać z drugiej strony. Każda dzielnica ma tutaj swoje legendy. Ulicznych żołnierzy czy ikony rapowej sceny. Bez względu na wszystko jesteśmy z jednej gleby. 061, tu żyjemy i umrzemy.